خیالت به چشمم چو همدم نشیند، چو عکس اندر آیینه یک دم نشیند. دلم در سیه خانه چشم شوخت چو مسکین که بر خوان حاتم نشیند. اخلاص به چاک پیرهن نیست، اینجا دل پاره می‌پسندم. مرا به دلق مرقع مبین و خار مدار، که باده نشعه دهد گرچه در سفال. به دلق مرقع مبین و خار مدار، که باده نشعه دهد گرچه در سفال بود. نام سراینده حسن و تخلصش عتابی است. مولدش هرات بوده ولی در قزوین نشو و نما یافته و در اصفهان به شهرت رسیده است. از عتابی که به درک دوران شاه عباس بزرگ نائل آمده، مثنویاتی به نام ایرج و گیتی، سام و پری و نیز مثنوی دیگری که در بحر حدیقه سنائیست باقی مانده که حدائق الازهار نامیده است. از حسن بیک عتابی، شاعر قرن 11 نیز اشعاری به نام ساقی نامه باقی است که بیتی چند از آن به سمع می رسد. بیا ساقیان دشمن رنج را بده، تا درآرم به دل گنج را. بده ساقی اول می روشنم، که از فیض می بیخ غم برکنم. بده می که رخسار گلگون کنم، چون نی ناله از سینه بیرون کنم. بده ساقی آیینه عقل و هوش، که چون عکس تا چند باشم خموش. چو عکس رخ ساقی افتد به می، توان دید نور الهی ز وی. می آتشین شمع بزم بقاست، صراحی می آب آتش نماست. مغنی بگو تا چه گفتی به نی، که شد استخوانم فروزان چون می. در دل آتش غم رخت تا که خانه کرد. دامنم بس روانه کرد، آفتاب عمر من فرو رفت و ماهم از افق چرا سر برون. شد فلک چون شفق ز خون دل مرا لاله گون نکرد. زیروی خود ای به ماه رویت سوگن، که دل به مهرت پابند، به طرعت جان پیوند. لب تو Thank you. شکوه گر سازی زگردش گردون شکوه اخلاص به چاک پیرهن نیست، اینجا دل پاره می پسندم.